wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I wodoodporna golarka Braun serii 3 z etui i żelem za 359 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Światełko betlejemskie od harcerzy pięknie pali się w naszym studiu. Minęła godzina 19. Serwis informacyjny. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o polsko-brytyjskiej współpracy po Brexicie w Warszawie rozmawiali premierzy obu krajów. Po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratora generalnego, sekretarz generalny PO zdecyduje, czy zrzec się immunitetu prokuratura podejrzewego o korupcję. A wiosną przyszłego roku Raúl Castro zrezygnuje ze stanowiska prezydenta Kuby. Polsce zależy na utrzymaniu jak najlepszych relacji z Wielką Brytanią, także po tym, jak opuści ona Unię Europejską. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki. Z kolei szefowa brytyjskiego rządu, Theresa May, która gościła w Warszawie, mówiła, że bardzo wysoko ceni Polaków i chce, żeby zostali na wyspach. W stolicy odbyły się drugie polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Sylwia Białek. Szef polskiego rządu podkreślił, że oba kraje widzą wiele płaszczyzn dalszej współpracy. Mateusz Morawiecki mówił, że Wielka Brytania chce mieć z Unią Europejską jak najbardziej rozbudowane relacje w zakresie gospodarczym, finansowym, ale także wymiany studenckiej, współpracy na polu edukacji i spraw wewnętrznych. Jak pani premier powiedziała, Brexit to Brexit, ale oczywiście niezależnie od tego wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca na polu polityki obronnej, na polu spraw wewnętrznych. Premier Theresa May zachęcała Polaków do zostania w jej kraju. My wysoko cenimy polskich obywateli, obywateli innych krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i przyczyniają się do rozwoju naszego kraju. Chcemy, żeby mogli pozostać i umożliwimy im to. Polski premier wyraził nadzieję, że relacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie wolnego handlu zostaną utrzymane na jak najbardziej uspójnionym poziomie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sekretarz generalny PO nie podjął jeszcze decyzji, czy zrzeknie się immunitetu. Stanisław Gawłowski w wydanym oświadczeniu napisał, że zdecyduje o tym po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratora generalnego skierowanym do marszałka Sejmu. Dodał, że nigdy nie odmawiał współpracy z prokuraturą i CBA. Śledczy chcą postawić Gawłowskiemu 5 zarzutów. 3 dotyczą korupcji. Chodzi m.in. o przyjęcie około 200 tysięcy złotych łapówek. Biznes jest nachalny, a polityk powinien być uczciwy, komentuje senator Platformy Jan Rulewski. Sam, jak mówi, dla własnego bezpieczeństwa ogranicza kontakty z przedsiębiorcami. Ja już tak dalece się zachowuję ze strachu, bo opinia publiczna jest wymagająca i bardzo dobrze wobec polityku. W ślad za tym sądy i wymiar ścigania postępuje, że w ogóle się z nikim nie spotykam z biznesmenu, bo się boję, że zostawi u mnie tabliczkę czekolady lub reklamówkę w postaci długopisu i to będzie jako korupcja. A rano CBA przeszukało warszawskie mieszkanie Gawłowskiego. Miało to związek z tak zwaną aferą melioracyjną. W tej sprawie badane są nieprawidłowości przy ponad 100 inwestycjach wartych kilkaset milionów złotych. Prezydent Kuby Raúl Castro zrezygnuje ze stanowiska. Jak informuje AFP, stanie się to tuż po zaplanowanych na kwiecień przyszłego roku wyborach parlamentarnych. I nowo wybrani posłowie wskażą głowę państwa. 86-letni Raúl Castro rządzi Kubą od 2008 roku, kiedy to zastąpił swojego brata Fidela. Unijne kraje przedłużyły sankcje gospodarcze wobec Rosji za jej agresję na Ukrainę. Mają obowiązywać do końca lipca przyszłego roku. A w ubiegłym tygodniu zgodę na przedłużenie restrykcji dali europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli. Beata Płomecka. Do przedłużenia sankcji potrzebna była jednomyślność i tym razem, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, kłopotu z tym nie było. Wobec takich problemów jak Brexit czy migracja, unijni przywódcy nie poświęcili w ubiegłym tygodniu zbyt dużo czasu na dyskusję na ten temat. Także później, przy formalnym zatwierdzaniu decyzji, żaden kraj nie zgłaszał wątpliwości. Wprawdzie są państwa, które narzekają na straty swoich firm w związku z sankcjami, ale przeważyła opinia, że Unia nie może łagodzić stanowiska, skoro kluczowy warunek nie został spełniony. Wciąż bowiem nie zostało zrealizowane porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na Ukrainie. Przedłużenie sankcji oznacza, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały nadal ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii. Obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent z wizytą w Kuwejcie przed świętami Andrzej Duda spotkał się z żołnierzami, którzy stacjonują w bazie lotniczej Al-Jabir. Złożył im życzenia i dziękował za służbę. To jest taka służba bardzo specyficzna dla kraju, za którą ja jako prezydent jestem ogromnie wdzięczny, ale myślę, że wszyscy rodacy są wdzięczni naszym żołnierzom, naszym pilotom, wszystkim tym, którzy służą Polsce także poza granicami naszego kraju. No, dzisiaj jest taki świat, w którym dzieją się różne procesy, którym trzeba zapobiegać także poza granicami. Takim właśnie zjawiskiem jest terroryzm i my w ramach globalnej koalicji także terroryzm zwalczamy. W Kuwajcie stacjonuje obecnie w ramach trzeciej zmiany polskiego kontyngentu 147 żołnierzy. Wielozadaniowe samoloty F-16 prowadzą rozpoznanie lotnicze w przestrzeni powietrznej Iraku i nad terenem kontrolowanym przez ISIS. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. A teraz czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Filip Jastrzębski. 23 marca Nigeria, 4 dni później Korea Południowa, a w czerwcu także Litwa i jeszcze jeden rywal z Europy. Takie mecze towarzyskie czekają piłkarską reprezentację Polski. A do tego oczywiście zgrupowania biało-czerwoni przygotowują się do Mistrzostw Świata w Rosji. Plan bardzo podobny do tego sprzed Mistrzostw Europy we Francji, co potwierdza rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. 21 maja spotkamy się w Juracie, zostaniemy tam do 26 maja. Spokojne, regeneracyjne zgrupowanie, zawodnicy mogą przyjechać z rodzinami, z partnerkami. Później dostaną piłkarze 2 dni wolnego i 28 sztab, a 29 maja już drużyna, zawodnicy mają się stawić w Arłamowie, gdzie rozpoczniemy te główne przygotowania już przed mistrzostwami. W Arłamowie zostaniemy do 7 czerwca. 2 dni wcześniej jest ten ostateczny termin na podanie listy 23 piłkarzy, którzy polecą do Rosji, więc też w Arłamowie poznamy tą listę. 7 polecimy najprawdopodobniej do Poznania, gdzie zagramy przedostatni mecz sparingowy przed mundialem. Po tym meczu 2 dni wolnego i 10 czerwca spotkamy się na krótkim bardzo zgrupowaniu w Warszawie. 12 zagramy mecz z Litwą i 13 polecimy do Soczi. Na Mistrzostwach Europy podobny plan przyniósł efekty w postaci ćwierćfinału. Czekamy z niecierpliwością. Podobnie jak na zimowe Igrzyska Olimpijskie w południowo-koreańskim Pyeongchangu. Do ich rozpoczęcia pozostało już tylko 50 dni. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Również szefowa polskiej misji olimpijskiej Marzena Koszewska poinformowała, że obiekty są już gotowe na przyjazd sportowców. Ta wioska została już przejęta przez komitet organizacyjny od dewelopera, więc miejmy nadzieję, że spotkamy tam 1 lutego bardzo godne warunki. Natomiast areny sportowe, one są gotowe od ubiegłego sezonu. Wszystkie były testowane przez wszystkie sporty i czekają na zawodników. Sportowcy, którzy nie są pewni startu w igrzyskach, mają jeszcze miesiąc na uzyskanie kwalifikacji. Wiele kwalifikacji już jest zamkniętych. W tych sportach lodowych już konstruujemy ekipę. Natomiast jeżeli chodzi o sporty objęte Międzynarodową Federacją Narciarską, tutaj mówimy o wszystkich dyscyplinach narciarskich i snowboardzie, oni zakończą 20 stycznia. Zostaną ogłoszone listy rankingowe, 2 dni na relokację niepotwierdzonych miejsc. No i wszystko będzie wiadomo. I teraz to wszystko ponownie o sporcie za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Przed nami piątek, dominujące zachmurzenie. Miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, deszcz i deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich śnieg. Temperatura jutro od -1 stopnia na wschodzie i oczywiście w Dolinach Karpackich. Centrum to 2 do 3 stopni, najcieplej na zachodzie i wybrzeżu, tam do 6 stopni. W Warszawie w nocy zachmurzenie duże, będzie padał deszcz, temperatura minimalna to 1 stopień, zatem nie będzie dzisiaj mrozu w stolicy, wiatr umiarkowany, tylko okresami porywisty. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Audycję przygotowała Anna Gwozdowska, telefon odbierała od Państwa Halina Wakowicz, realizował Michał Jakubik, a drugi Michał Olszański miał przyjemność spędzić z Państwem ostatnie 3 godziny. Obok mnie Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Słyszałaś Cichą noc w wykonaniu Regowym? Nie, ale muszę przyznać, że przeglądałam tam płyty, które porzuciłeś i snułam różne fantazje na ten temat. Co one mogą robić w twoim życiu, z jakimi się wydarzeniami wiążą, bo mają szansę wiązać się z wieloma historiami, biorąc pod uwagę, prawda, że są nie najnowsze i tak dalej, i tak dalej. Także nie słyszałam, ale warto posłuchać? No, moim zdaniem tak. Było to dość takie dla mnie fajne, że też Regowa aranżacja. Nie znam tego faceta. Coffee się nazywa. Płyta, wiesz, 94 rok, amerykańska. Kiedy się zauważyłem,

got the power to do that. Well, not a poor world to see me, okay? We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything. No matter what I'm told, how impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me, I don't need to be rescued. We have the power to love each other. We Got The Power z płyty Gorillaz, rok 2017. Tutaj gościnnie pojawiła się Jenny Beth, wokalistka The Savages. No i oczywiście także pamiętamy, że w tym roku, który dobiega końca, zespół ruszył w trasę koncertową i także w Polsce można było spotkać się z nimi na żywo. I myślę, że to spotkanie na żywo z Gorillaz było znacznie większym przeżyciem niż sam album. No ale fajne jest to, że mamy i płytę, i wspomnienia koncertowe. Przynajmniej niektórzy z nas. Obiecałam, że będzie i świątecznie, i troszeczkę sentymentalnie, i będziemy przypominać, jakie płyty, jakie utwory ukazały się w tym roku, który jeszcze trwa. I tak rzeczywiście się stanie. Zresztą We Got The Power to jest utwór, który możemy naprawdę z ręką na sercu potraktować jako piosenkę świąteczną. Jutro myślę, wiele osób w ogóle nie zauważy, jaka jest pogoda, biegając w szale ostatnich zakupów, i ta siła, ta moc rzeczywiście się przyda. W takiej chwili już bez nadziei można sobie zanudzić po prostu. Mamy siłę, damy radę. I właściwie w tym samym klimacie piosenka także z płyty wydanej w roku 2017, dedykowana matkom. Scare a Tory is to read and get rich. The natural violence doesn't start and end with rape. It starts in our books and behind our school gates. Men are scared, women will laugh in their face, whereas women are scared, it's their lives never take. Typowa świąteczna piosenka, prawie z dzwoneczkami w wykonaniu zespołu Idols. W tym roku podbijali publiczność, także w Polsce na festiwalu. Po pierwsze zadebiutowali w końcu pełnometrażową, pełnogrającą płytą, jak to się mówi, pełnowymiarową płytą Brutalizm. No a po drugie pierwszego dnia o festiwalu nawiązali bardzo dobrą relację z katowicką publicznością na OFF-ie i myślę, że ten koncert dla obu stron jest wart zapamiętania. To była taka piosenka o matce ciężko zapracowanej, to każdy rozumie, przypominająca trochę w tonie śpiewaną lata całe temu przez teatrzyk Bim Bom, Matka Nocy całe musi tańczyć, pić, bo ma dziecko małe, ma dla kogo żyć, więc teraz, aby zatrzeć to wrażenie gwałtowności, nieco spokojniejszy utwór z tej samej płyty. Through the pines, you can howl at the bedsheets, scream at the moon if you like, but it won't help me some, won't help me if we die, but it might help me some, might help me if you cry. She said, wait, we'll be better if we wait, better if we wait. I said, there's no amount of time to carry the weight. I'm the worst lover you've ever had. I'm the worst lover you'll ever have. Forgot your birthday, but 2 years in a row I thought it was a Thursday. Maybe it was God, maybe it was coke, maybe I'm a drunk, I don't know, but at least now I remember your birthday. I'm the worst lover you ever have. Hands down, goddamn worst lover you ever have. Ba-da-da-da. Lover you'll ever have. I'm the worst lover you'll ever have. Nie wiem, czy powinnam i czy w ogóle trzeba tłumaczyć to wyznanie, które kończy utwór Slow Savage zespołu Idols, ale no, uczciwość w tym wyznaniu jest naprawdę godna pochwały. Czy płyta debiutancka Idols Brutalizm to jest jeden z najciekawszych albumów 2017 roku? Czekam na opinię. polskieradio.pl/trójka/alternatywne. Tam informacje na temat naszego plebiscytu. Po dłuższej przerwie wróciłam do tego albumu i także do tego nagrania, wróciliśmy teraz wspólnie. Świetnie brzmi, naprawdę cała ta taka pierwotna siła i nowoczesne rozwiązania połączone pod tytułem The Underside of Power, drugi album amerykańskiej grupy Algiers, który ukazał się w czerwcu tego roku. Naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze do tej płyty nie zajrzał, to warto nadrobić. A to ja śpiewam, to nie było w nagraniu. Dome City z płyty zatytułowanej Flying Microtonal Banana. Jednej z czterech płyt wydanych przez zespół, który nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard w roku 2017. Jeszcze jednej się możemy spodziewać, podobno. Mają mało czasu, ale może zdążą ci szaleńcy potomkowie hipisów z lat 70., którzy przetwarzają na swój sposób tradycję. Bardzo intrygujący zespół prosto z Melbourne na naszej antenie. To, aby stworzyć taki piękny kontrast z Melbourne na Mazowsze, na mazowiecką wieś, otwieramy naszą płytę tygodnia. Reakcja mazowiecka, nowa płyta kapeli ze wsi Warszawa, wydana na 20-lecie zespołu, bo przypada w roku 2017, w takiej regularnej sprzedaży w sklepach dobrych od 5 stycznia 2018 roku. U nas szansa na to, aby płytę wygrać. Przypomnę, że występuje w dwóch wersjach. Gramy o tą podstawową, ale dla smakoszy jest wersja poszerzona, ponieważ goście, o których wczoraj zespół opowiadał w naszym studiu, a zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, zostali zarejestrowani na takiej wersji wzbogaconej albumu. Jest reakcja mazowiecka, czyli współpraca pomiędzy kapelą a muzykami, mistrzami, jak to oni mówią. I płyta Akcja Mazowiecka, gdzie można znaleźć tych muzykantów, tych mistrzów w ich oryginalnych wykonaniach, bez żadnych obróbek i pracy, która zmieniałaby intencje ich naturalnego śpiewania, czy też naturalnego grania. Pytanie dla tych, którzy biorą udział w konkursie brzmi, jakim albumem zadebiutowała kapela? Proszę podać tytuł i dzisiaj gramy korzystając z maila agnieszka.żydłowska@polskieradio.pl, nie zapominając o adresie korespondencyjnym, a zatem poprawna odpowiedź i adres, a także słuchamy dalej. Skabronecek śpiewa, dzień się rozwiedniewa. Stoi Kasia, bo konecko goście się spodziewa. Lec po małych wieli, jedzie Jasio. Takie łokie lewsy, danie się słoniewsy, Zachodź Slonko, a potem Raga Mazowiecka z płyty Reakcja Mazowiecka kapeli ze wsi Warszawa. Proszę nie pisać już maili w sprawie konkursu. Za chwilę odpowiem tym osobom, które jako pierwsze poprawnie udzieliły odpowiedzi i skrzynka więcej już nie przyjmie. A tymczasem jeszcze w tej godzinie, idąc tropem płyt 2017 roku, artysta, który także doskonale czuje tradycję, a i tak wszystko robi po swojemu. Drive on through. You didn't see me in Toronto when I first tried out some hash. I smoked through a pen and I'd do it again if I only had some cash. If I only had some cash. Speedometer wires of my 48 Buick stash, but I knew that wouldn't last. Then came California, where I first saw open water in the land of I was getting hotter. I knew I was getting hot. But the neon light and the endless night, they took me by surprise. The doctor gave me Valium, but I still still couldn't close my eyes. Then came paranoia and it ran away with me. I couldn't sign my autograph or appear on TV or see or be seen. Grass with my Chicago lights in a real organic scene where everything was green. Split apart and I'm living on the road and a little cocaine goes a long, long way to ease that different load, but that ain't all that I know. I wish I was an Aztec or a runner in Peru. I would build such beautiful buildings to house a chosen few, like an Inca from Peru. Tytułowe nagranie z płyty Hitchhiker Neila Younga, płyty o niesamowitej historii, także jeżeli chodzi o rozpiętość w czasie od 1976 roku do 2017. Nie mam czasu, aby opowiadać, bo to jest życie niejednego człowieka, ale warto o tej historii poczytać. Teraz Agnieszka Obszańska. I teraz połączą się przyszłość i teraźniejszość. Teren. Kultura. Przyszłość to maj i kolejna edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie, którego daty już znamy. Przypomnę, to 25 maja, 24 czerwca. A już teraz uwaga debiutanci z aparatami, bo trwa nabór do kolejnej edycji sekcji Show Off, jednej z naszych ulubionych. To ta część programu, która daje szansę młodym fotografom zaprezentować się na festiwalu. A jak pokazuje historia, warto. Bo nieraz już bywało tak, że po show-offie debiutujący fotografowie wypływali na szerokie fotograficzne wody? Zdecydowanie tak. Jest jakby coraz większe grono tych fotografów, którzy skorzystali z tej sytuacji debiutu na festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie i dzięki temu gdzieś poszli dalej w świat. Mówi Agnieszka Dwernicka, dyrektorka Miesiąca Fotografii w Krakowie. No a u nas faktycznie nabór ogłoszony trwa do 7 stycznia, więc kto jeszcze nie wie, to proszę sobie zapisać. Trzeba się zgłaszać przez platformę picter.com, to jest też bardzo ważna rzecz. W ogóle w tym roku to jest wspaniała sytuacja, ponieważ tak naprawdę w 2018 to będzie 10. show-off, który przez te lata ewoluował od offa właśnie do show-offa. Tak jak to mówi moja koordynatorka, zamieniliśmy formularz Worda na właśnie super nowoczesną platformę, przez którą super szybko można się zgłosić do tego konkursu. Także zachęcam od razu się tam zalogować i wrzucać swoje projekty. Wszystkie szczegóły możemy sprawdzić już teraz na stronie www.photomonth.com, bo czasu zostało niewiele, a tymczasem opowiedzmy o tym, kto może się zgłosić do show-offa. Debiutanci, ale proszę tutaj zwrócić uwagę na to, że debiutant według nas to jest taka osoba, która nie miała jeszcze znaczącej wystawy w jakimś ośrodku opiniotwórczym, nie wygrała też konkursu w ramach jakiegoś większego festiwalu fotografii. Wiek generalnie tutaj nie ma znaczenia, więc można mieć 15 lat, można mieć 60, należy tylko przygotować dobrze swój pierwszy debiutancki projekt i go do nas wysłać. A to konkurs otwarty i zaproszenie dla tych, którzy debiutują na fotograficznej scenie, niezależnie od wieku. A jak już zajrzymy gdzie trzeba, zgłosimy się do konkursu, to do pracy zabierze się jury w tym roku w składzie. Bardzo duża różnorodność, na tym nam zawsze zależy, a mamy w tym naszym jury na 10. edycję show-offa Karola Hordzieja, kuratora też wieloletniego dyrektora artystycznego Miesiąca Fotografii w Krakowie. Dalej wspaniały fotograf Filip Ćwik, Karolina Puchała-Rojek, prezeska Fundacji Archeologii Fotografii, również kuratorka. No a wisienką na torcie jest nasza wspaniała znajoma z zagranicy Jenny Nordquist, która jest dyrektorką festiwalu w Landskronie, ale też jest kuratorką i w ogóle artystką. I to oni właśnie wybiorą najlepsze prace z nadesłanych zgłoszeń. Zatem podsumujmy. Zapraszam wszystkich, którzy chcą debiutować na Miesiącu Fotografii w Krakowie. Platforma picter.com, tam się zgłasza się do Show Offa 2018. I jeszcze na zakończenie wchodźcie na naszą stronę www.photomonth.com. Festiwal w 2018 roku zacznie się 25 maja. A tymczasem nabór do 10. edycji sekcji Show Off trwa do 7 stycznia. Zapraszam. Coraz więcej tych dat, które trzeba zapisywać. Ostatni dzwonek na zakupienie nowego kalendarza. We've been stuck out here hallway for way, way too long. I'm at a loss, I'm at a loss. I'm losing grip, the fabric's ripped. Go back to sleep, let me try, let me think, let me figure it out. How to get us back to the place where we were when we first went out. I'll tell you about it sometime. Time we left, I'll tell you about it sometime. The time we left, losing parents, losing sense. I don't know what we should do.